شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که از همه مهربونتره. بله، و شما بچه های گل رو خیلی دوست داره. خوش به حالتون. سلام به روی ماه شما بچه های عزیزم، انشاءالله که حال روزتون خوبه. و یک سوال دارم، تا به حال خونه عنکبوت رو دیدین؟ میدونین خونش با چی درست میشه؟ بله، با تار. دوست دارین یه قصه از عنکبوت بگم که دلش میخواد یه خونه بزرگ درست بکنه؟ خیلی خوب، پس گوش بدین به قصه‌مون که اسمش هست خونه بزرگ عنکبوت پادراز. یه عنکبوت پادراز بود که میخواست بزرگترین خونه دنیا رو برای خودش بسازه. برای همین گشت و گشت دو تا درخت بزرگ انتخاب کرد، یکی این سر جنگل یکی اون سر جنگل. بعدم رفت و نشست روی شاخه درختی که این سر جنگل بود و شروع کرد به تار تنیدن. میخواست تارش رو تا شاخه درخت اون سر جنگل بکشه. عنکبوت صد شب و صد روز همین جور تار تنید تا رسید به وسط جنگل. اون وقت یه اتفاقی افتاد. عنکبوت قصه ما از خستگی خوابش برد و افتاد پایین توی یک چاله. یه دفعه بچه ها از خواب بیدار شد و صدای ملچ ملوچی شنید. گفت کی که ملچ ملوچ میکنه؟ جواب شنید که منم، یه سوسک پاکوتاه که دارم خوشمزه ترین غذای دنیا رو در بهترین جای دنیا میخورم. آقا عنکبوت خوب نگاه کردید که سوسک پاکوتاه گوشه تنگ و تاریک چاله نشسته، داره یه تخمه پوسیده رو میخوره. با تعجب گفت چی گفتی خوشمزه ترین غذا در بهترین جا؟ من از اینجا بهتر هم دیدم، از این غذا خوشمزه ترم خوردم. عنکبوت پادراز خودش رو از چاله بیرون کشید. صد شب و صد روز راهی رو که اومده بود برگشت تا رسید به درختی که این سر جنگل بود. از اون بالا رفت و مشغول تنیدن یک تار تازه شد. هزار شب و هزار روز دیگه همینجور تار بافت تا رسید به نزدیکی اون سر جنگل. اون وقت زیر پاشو نگاه کرد، سرش گیج رفت و یه دفعه افتاد کنار برکه. صدای شلپ و شلوپ شنید. پرسید کیه که شلب و شلوب میکنه؟ منم، یک قورباغه سبز کوچولو، ماهرترین شناگر دنیا که دارم توی پرآبترین جای دنیا شنا میکنم. عنکبوت نگاهی به برکه و قورباغه انداخت و گفت من از اینجا پرآبترم دیدم، از شنای تو هم بهتر دیدم. قورباغه گفت اما من نه دیدم و نه تماشا کردم، و به کارش ادامه داد. عنکبوت پادراز دوباره مشغول تنیدن تار شد. فقط چند روز دیگه مونده بود تا به درخت اون سر جنگل برسه که یک دفعه باد تندی اومد، اونو هل داد و انداخت پایین توی یه سبززار کوچیک. آقا عنکبوت روی سبزها غلتی زد. صدای تیک تیک شنید. پرسید کیه که تیک تیک میکنه؟ صدای جواب داد: اول اینکه تیک تیک نیست و جیک جیکه، دوم اینکه من یک گنجشکم، دارم زیباترین آواز دنیا رو در سبزترین جای دنیا میخونم. آقا عنکبوت گفت: من از آواز تو زیباتر هم شنیدم، از اینجا سبزتر هم دیدم. گنجشک گفت: اما من نشنیدم و نه دیدم. بعدم به خوندن ادامه داد: عنکبوت پادراز خیلی خسته بود، پاهاش رو روی سبزه ها دراز کرد و خوابید. اون عادت داشت وقت خوابیدن با خودش حرف بزنه، پس شروع کرد به حرف زدن. زیباترین آواز، سبزترین سبززار، خوشمزه‌ترین غذا، ماهرترین، پرآبترین، بهترین، بزرگترین. اون وقت از جا پرید و با بلندترین صداش داد زد: فهمیدم. اون وقت به این طرف و اون طرف رفت، یه بوته خار پیدا کرد، از اون بالا رفت و شروع کرد به تار تنیدن. دور تا دور بوته خار رو تار تنید. یک خرخاکی از اون طرف می گذشت، پرسید: کی که خشخش میکنه؟ عنکبوت پادراز جواب داد: منم، یه عنکبوت پادراز که دارم راحت ترین و بزرگترین خانه دنیا رو در بهترین جای جنگل میسازم. بله گنچه های قشنگم، عنکبوت قصه ما متوجه شد که بهترین و بزرگترین خونه همونجا روی بوته خاره و لازم نیست این همه به خودی سختی بده که یه خونه تاری بزرگ درست کنه. مهم اینه که پیش دوستاش باشه، کنارشون باشه، شاد زندگی کنه و از چیزهای کوچیک زندگی لذت ببره. دقیقا مثل همه شما عزیزای دلمندم که قرار نیست ما حتما خونمون خیلی بزرگ باشه، بله نه، توی خونه کوچولو هم، یه خونه جمع و جور هم، همه میتونیم در کنار هم به خوبی و شادی زندگی کنیم. قربون خونه هاتون برم، خدا نگهدار.